No i proszę, dzięki zaduszkowej audycji nawet odgrzebaliśmy, odkurzyliśmy tuwińską, no, tak naprawdę Rosja, tuwińską jatkę, jatche. To też oczywiście będzie można sobie sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Obsesyjnie podaję ten adres, ale przecież jak inaczej można sprawdzić, jak się co nazywa. No przecież nie po wypowiedzi i po odczytaniu tej nazwy przez doktora Wilczura, bo to nic nie wiadomo. Więc tylko tam muzyczna ryba do złowienia w sieci. No jednak taka inna trochę świąteczna audycja jest strefie potrzebna, a my jesteśmy przygotowani absolutnie na każde święto. Tak się zastanawiam, która może być godzina. Strzelę sobie 5 minut po trzeciej, czyli jeszcze mniej więcej 55 minut audycji w klimacie, który zawarty jest w dzisiejszym leitmotivie. Dzisiaj licz na akcję znicz. No, będzie niepokojąco, będzie mrocznie. Przypomnę też inne hasło, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. No, taki tryb produkcyjny audycji. Tydzień temu napisała Basia, która dosyć często pisuje do audycji, twierdząc różne no, niesprawdzalne rzeczy, jak to, że zawsze słucha na żywo audycji. Mam ochotę zrobić panu coś nieprzyjemnego, donosi Basia. To niewiarygodne, ile ja muszę wycierpieć przez pana. I to jest nagroda za moją wytrwałość, wierność i uczucia wyższe, które żywię do pana. No cóż, a ja z kolei, jako chodząca dobroć i dobrotliwość, mam ochotę zrobić Basi coś przyjemnego i zagrać w języku, który na pewno wielką radość jej sprawi, a nawet sprawi, że poczuje się wyjątkowa, ponieważ oprócz niej no, niewiele osób zrozumie, o czym tak naprawdę jest ten zestaw muzyczny. Zespół pochodzi z Turcji, zwie się Duman. Giderek üzdün Cię. Yeni bir adım atarken dibine kadar çileye batıp çıkarken içine atıp atıp yoluna basıp giderken su gibi akıp geçer zaman. Gezdim tozdun aman aman aman, sattım sözdün aman aman aman, giderek üzdün bizi zaman, giderek üzdün bizi zaman, yazdın çizdin aman aman aman, incecik izdin aman aman aman, sıraya ponieważ nasza stara, bardzo złe, nieodpowiednie słowo, stała słuchaczka Basia jest nieco przewrażliwiona na punkcie tureckiego. To był język właśnie tego zestawu muzycznego. Może nie będę wypowiadał się o tym języku. Po prostu odpowiednio sobie usiądę teraz i z tureckim już będziemy mieli wszystko pozałatwione. No dobrze, jako lingwista stosowany nie mogę się powstrzymać. Aman, aman było słychać w tym ostatnim utworze. Wedle listy załączonej do tego fonogramu, bo to oczywiście jedna wielka, acz patologiczna, bo żyjąca z darów rodzina Strefy i kiedyś to w podarku od kumotrów strefowych nadeszło. Napisane jest, że aman, aman to ojej, ojej. Ale wiem, że Basia wystosuje całą epistołę, dowodząc, że nie jest to żadne ojej, ojej. Można oczywiście pisać do strefy, strefa@polskieradio.pl, ale kto by chciał tydzień czekać, bo dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Dzisiaj z kolei, przypomnę, gramy zgodnie z leitmotivem, dzisiaj licz na akcję Snitch. Same mroczne, niepokojące, nieco straszne momentami utwory, chociaż straszne utwory w strefie to jest coś, co pojawiać się pewnie może co tydzień, według niektórych. Według niektórych co tydzień mamy straszne utwory. Ale właściwie o czym chciałem mówić? Wszelki niepokój, obawa, groźba nie może być według większości Polaków wyrażona w języku czeskim. A teraz chyba właśnie taką próbę podejmiemy, więc będzie strasznie, ale po czesku. Oczywiście starzy, brzydkie słowo, stali słuchacze już domyślają się, jak zwie się ten zespół. Chodzi oczywiście o 13 stulecie. Jakże mroczne, jakże niepokojące. Po czesku brzmi to 13 stulecie. naše cíle nezvedne víc. Nad tím vším se vznáší anděl milosrdný nám a svými cídly víří prach, kterém vše zaniká. Stal Nosferatu se svým údělem, svou tvář spatřil v zrcadlech, rozbil je kamenem. Vítej v dobách utopie, gotiky a snů, přežijem či zahynem až konci našich dnů. Náš je úděl temných stínů, v noci bloudit po hvězdách. Všichni přijdou, až se sechnou, černé slzy na řasách. Absolutna zjímá nový věk, zjíšná města, časy her a náruč nevěstek. Žádné touhy po poznání, žádný nový zvrat. Ikarův pád pro člověka, antihypokrat. Náš je úděl temný stínů, v noci blondit po hvězdách. Všichni přijdou, až se sechnou, černé slzy na řasách. Časy her a náruč nevěstek. Vítej v dobách utopie, gotiky a snů. Přežijem či zahynem až konci našich dnů. Mroki średniowiecza, czyli 13 stoleci, 13 stulecie. Utwór też niezwykle mroczny i niepokojący, czarne łzy, czyli czarne łzy. Naprawdę sporo można się dowiedzieć o językach obcych, prowadząc strefę rock'n'rolla wolną od Angola, ale podejrzewam też, że i słuchając audycji, no czego mamy dowody. Oczywiście... No ale żeby ktoś z powodu audycji poszedł na lingwistykę stosowaną, to tego przypadku przez no, kilkanaście lat audycji chyba jeszcze nie było. Może jest tak, że ci, którzy słuchają, w ogóle nie myślą o lingwistyce stosowanej, a ci, co myślą, nie słuchają audycji. Tylko jeden, jedyny w swoim rodzaju doktor Wilczur łączy oba te światy. No tak, może znowu zaryzykuję podanie jakiejś godziny. Może to być na przykład 25 minut po trzeciej. Ale jakakolwiek by była pora, to warto jednak zachęcić, aby... Nie spać! Nie spać! No dobrze, to w takim razie, ponieważ płodozmian w audycji no, musi obowiązywać, to trochę zmienimy klimat, język i kraj. To będą Włochy. Ten włoski trochę mi się nie podoba. On chyba jakiś taki regionalny, ale z jakiego to regionu może być? Pewnie gdzieś tu jest wszystko napisane. Gdzie ja bym te wszystkie regiony spamiętał? W każdym razie zespół zwie się Mascari Miri. We'll be right back.

akurat nie jest bardzo trudna nazwa zespołu. Mascari Miri, Włochy. Da się to też odnaleźć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Tam też zaraz po oficjalnym zakończeniu audycji w eterze, czyli o 4:00 w nocy ze środy na czwartek, to właściwie czwartek już jest, no. Bądźmy dokładni, precyzyjni. Też do odsłuchania cała audycja i to jest znacznie zdrowsze i godne polecenia niż ślęczenie z doktorem Wilczurem od 2:00 do 4:00 w dzień powszedni. Przecież wszyscy gdzieś pracujemy, nawet doktor Wilczur pracuje, a nie obija się. Chociaż tutaj akurat głosy, opinie słuchaczy są podzielone w tej kwestii. Mascari Miri. Do zapisania oczywiście na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Tymczasem przypomnę, że jeśli chodzi o korespondencje, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Tydzień temu napisała Agnieszka. Pierwszy raz po wakacjach słucham i pierwsze wrażenie, jaka grzeczna audycja. 53 minuty i już tylko jedno ne spać. Jak powiem mężowi, że słuchałam bez niego strefy, będzie zadyma. No, słuchanie strefy przez Agnieszkę bez męża, no niestety pozbawiło nas połowy słuchaczy, połowy słuchalności. A to wiadomo, słuchalność najważniejsza. Więc polecamy słuchanie z małżonkami. Wtedy no, geometrycznie podnosi się słuchalność audycji. Dobrze, co my tam mamy w tym płodozmianie? To może z Włoch do Gruzji. W Gruzji święto wszystkich świętych nie jest obchodzone tak jak w Polsce, na smutno, tylko raczej na wesoło biesiadnie. No ale co kraj, to obyczaj. Tak też jest w Meksyku. To tylko tak, że no, nie wszędzie musi być tak samo. Może ktoś był, widział, opisze. No ale to dzisiaj napisane, za tydzień odczytane. Więc gruzińskiego w strefie dzisiaj zabraknąć by nie mogło. Nino Katamadze. Thank you. kaganiec oświaty dr Wilczur znowu niesie ten język, który wybrzmiał, to był gruziński. Będzie oczywiście wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, chociaż Nino Katamadze no, może być niektórym znana nie tylko ze strefy rock'n'rolla Wolnej od Angola, więc pewnie kłopotu nie będzie. Akurat na tej płycie wszystko językiem łacińskim, alfabetem łacińskim. Co ja plotę o tak późnej porze, a to przecież już 3/4. Co ja plotę w ogóle? Kto zrozumie, co ja mówię? Czy ktoś zrozumiał, co powiedziałem? A kaganiec oświaty lingwistycznej również trzeba nieść. 3/4, czyli 3/4, czyli za 15/4. Nie ma tutaj jak wypisać tego alfabetem gruzińskim, no ale to wiadomo. Makaron rzucony o ścianę. Kto by chciał to czytać? Pora tak późna, że właściwie możemy przypomnieć, iż... No i ktoś mógłby podejrzewać, że będzie zgrzyt między zapowiedzią doktora Wilczura, że dzisiaj mrocznie, niepokojąco, a tu metalowcy jacyś wściekli i ryczący wyskoczą. Nie, niektórzy metalowcy, tak jak strefa rock'n'rolla Wolna od Angola, też są przygotowani właściwie na każdą okazję. Przeważnie rzeczywiście łoją, ale... nie zawsze. Trochę są nieogarnięci, bo niby z Finlandii, a śpiewają po szwedzku. Jak to możliwe? Ja wiem, ale nie będę rozwijał tego wątku. Zespół zwie się Fintroll. Dansa sina, dansa lenta, genom natten vi marscherar på detta. No, bardzo ładnie, bardzo mrocznie, niepokojąco spisali nam się Finowie po szwedzku. Ciekawe, czy Szwedzi po fińsku równie chętnie i udanie śpiewają. Ale to już jest temat na kolejną audycję za tydzień, miejmy nadzieję. I to akurat dobrze się składa, bo dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, taki tryb produkcyjny tej audycji, więc właściwie powinienem prosić o pisanie dopiero pod koniec audycji. Patrzę na zegar i co widzę? Co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! To przy okazji też przypomnę, że mamy skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy, gdzie można sprawdzać wszystkie tytuły i nazwy wykonawców, bo przeważnie nie jest tak łatwo to wszystko zapamiętać i ogarnąć, a tam czarno na białe, na białym wypisane i to nawet różnymi alfabetami, żeby było wygodnie. No to jeszcze raz dr Wilczur wszystkim pomacha na dobranoc, chociaż właściwie to już na dzień dobry, bo czwarta już tuż, tuż. Thank you. Adresy. Ej, Hanu, Antidem, są komy, jaj. Lytyl, till havet. Na chwilkę przed czwartą. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Pytałem, gdzie